1799 zł, a kupując odkurzacz Electrolux Ultra Silencer Zen zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł, a dodatkowo aż do 50 rat 0%, bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 maja, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Utarczki słowne w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Premier spotkał się tam z mieszkańcami miasta. Narodowcy domagali się dymisji prezydenta Katowic. Marcin Krupa znów próbował blokować ich manifestacje. Wybory prezydenckie w Wenezueli. Waszyngton informuje, że są nieprawomocne. Przepychanki i utarczki słowne między zwolennikami i przeciwnikami rządu. Doszło do nich w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej podczas spotkania premiera z mieszkańcami miasta. Mateusz Morawiecki przyjechał na Pomorze w ramach spotkań parlamentarzystów PiS-u pod hasłem Polska jest jedna. Szef rządu mówił, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje program, który wyborcy poparli 2,5 roku temu i będzie go kontynuować. Jeśli nam wyborcy ponownie zaufają za 1,5 roku, to zobowiązujemy się, że będziemy dalej robić wszystko, żeby budować Polskę równych szans, a nie Polskę równych i równiejszych. Do zamieszania doszło po wystąpieniu premiera. Mateusz Morawiecki został zapytany m.in. o trwający w Sejmie protest osób niepełnosprawnych. Gdy odpowiadał, część osób zgromadzonych w sali wyjęła egzemplarze konstytucji. Wznoszono okrzyki Solidarności Lech Wałęsa. Zwolennicy szefa rządu śpiewali 100 lat i krzyczeli Bolek oraz Mateusz. Obie grupy zaczęły przepychać się i wzajemnie obrażać. Incydent komentowali szef pomorskiego PiSu Janusz Śniadek i szef KOD-u na Pomorzu Radomir Szumełda. Powiem tak, w tej chwili zachowania pewnych środowisk są tak skrajnie agresywne, że oczywiście, że pewien niepokój był, natomiast nie wyobrażałem sobie, że cywilizowani ludzie mogą się poszunąć do czegoś takiego. Proszę zauważyć, że byliśmy bardzo spokojni i kulturalni podczas całej wypowiedzi pana premiera. Nie przeszkadzaliśmy, zadaliśmy pytanie. Tych pytań oczywiście mieliśmy przygotowanych więcej, natomiast nie spodziewaliśmy się takiej reakcji ze strony tak naprawdę działaczy, bo mieszkańcy Gdańska, którzy tutaj przyszli, byli spokojni. Obecni na miejscu policjanci i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie interweniowały. Około 100 członków i zwolenników Młodzieży Wszechpolskiej oraz Środowisk Narodowych manifestowało na katowickim rynku. Protest przebiegł spokojnie. 2 tygodnie temu podobna pikieta została rozwiązana. Organizatorzy ponownie złożyli wniosek do urzędu o zgodę na zorganizowanie manifestacji, jednak prezydent odmówił, tłumacząc, że w tym czasie na rynku będą się odbywały inne wydarzenia. Decyzję prezydenta w piątek uchylił sąd i chociaż urząd się odwołał, to sąd nie zdążył rozpatrzyć tego pisma. Jak mówi Łukasz Kolada, prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach, decyzja odmowna prezydenta jest niezrozumiała, bo z jednej strony nacjonaliści tacy jak Roman Dmowski czy Wojciech Korfanty są prezentowani na wystawie, z drugiej zabrania się manifestacji środowisk, które odwołują się do idei głoszonych przez te postaci. Ciągle będziemy sprzeciwiać się ograniczaniu wolności słowa dla nacjonalistów, gdyż takie zarzuty kierowane wobec nas są bezpodstawne. Prezydent Marcin Krupa zaznacza, że charakter dzisiejszej manifestacji różnił się od tej sprzed 2 tygodni, ale uważa, że Katowice powinny zachować swój wielokulturowy charakter. Nie widzieliśmy zamaskowanych twarzy kominiarkami. Ja się cieszę, że nie było napisów White Boys. Katowice było miastem i jest wielokulturowym, wieloreligijnym i wielonarodowościowym. I to jest wartość tego miasta, którą staramy się pielęgnować. Demonstranci domagali się dymisji prezydenta, a także chcą, by Prawo i Sprawiedliwość wycofało swoje poparcie dla Krupy w nadchodzących wyborach samorządowych. Relacjonowała Joanna Opas. Stany Zjednoczone nie uznają przyspieszonych wyborów prezydenckich w Wenezueli. Uważają je za całkowicie nieprawomocne. Dzisiejsze tak zwane wybory w Wenezueli nie są prawomocne, oświadczyła na Twitterze rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert. Stany Zjednoczone jednoczą się z krajami demokratycznymi na świecie w poparciu dla Wenezuelczyków i ich suwerennego prawa do wybierania swoich przedstawicieli w wolnych i uczciwych wyborach, napisała. Wybory rozpisał prezydent Nicolas Maduro, który chce w ten sposób zapewnić sobie reelekcję. Głosowanie bojkotuje większość opozycji. Były pokazy tradycyjnych obrzędów, jarmark rękodzieła i regionalnych potraw. Wszystko to na zielonoświątkowym festynie w Skansenie koło Białegostoku. Mogłam pojeździć na koniu, dostałam wianek.

Widzisz, pada deszcz. Może dziś smutek znów rozda nam, rozda nam, rozda nam. A z deszczowych strun cisza znów pieśń bez słów wygrała. Pośród tłum czterech ścian krąży wokół nas coś ulotnie, co na długi czas postokrotnie gdzieś zasłyszałam. Przed wieczorny krok sekret ciszy unosi wokół nas, wokół nas, wokół nas. Zapleć w pamięć ciszy tej smukło i drzęcie. Zawsze mógł jadą ustokrotnie. jeszcze rosną tam, gdzie wiatr posiał. Doby błądzi jak i małgorzia. Górą wiatr będzie miał aż do jesieni czas, by uczesać lasu gęsty dzień. Wtedy las się rozsanieli, stary las zbyt czarny bieli. Śnieg jak młodej panny ten opadnie, aby z nim mogły wracać do swych starych miast spłoszone. Słodki dom z piernika, ukryty w lesie snu, w starych dziupach magnifikat dla żółtych dziobów stu. Duży Jaś i Małgosia mają prawdziwy dół, w którym nocą śnią sny podróżnika. Sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Thank you. naszych pomysłów luba gratka i wasze słodkie amplua. Gdzieś waszych pomysłów luba gratka i wasze słodkie amplua. poza przeszłym roku szłaś ulicą z kondalia i ty i mój niepokój. Idąc chwilę obok siebie czytaliśmy spojrzeniami jak między wierszami. W moje myśli skradasz ty i ta balada rankiem w porze przeszłym roku szłaś ulicą z kondaliami ty i mój niepokój.